أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, 27. dersimize Âl-i İmran suresinin 156. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz derslerde Uhud Savaşı'nın en sıcak anları Kur'an tarafından insanlığa bir ders mahiyetinde aktarılıyordu. İşte insanlığın tüm zaman ve zeminlerde yaşayacağı kimi insani durumlara ilahi çözümler olarak sunulan bu savaşa ilişkin bir takım olaylar yine bugün işleyeceğimiz ayetlerle de sunuluyor. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, hiç kuşkusuz bu hitap, bu giriş biz iman edenlerin tümü nedir? Yani ben bu hitabın muhatabı değilim diye düşünen bir kimse kendisini Müslüman olarak da düşünmemelidir. Onun için ey iman edenler diye hitap eden ayetlerin muhatabı yeryüzünün son nefesine kadar gelecek tüm iman edenler, tüm mümin kişilerdir. Ey iman edenler, daha farklı bir ifadeyle, ey iman ettiğini iddia edenler, iman iddianızda samimi iseniz eğer, la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim اِذَا دَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزَّنْ. İnkara saplanıp da yeryüzünde sefere çıkan ya da gazaya katılan kardeşleri için şöyle diyen kimseler gibi olmayın. لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. Eğer bizimle kalmış olsalardı, ölmeyeceklerdi ya da öldürülmeyeceklerdi. Bu cümleler öncelikle bir tespitle başlıyor. Bu tespit böyle bir mantıkla olaylara bakanın, yaklaşan kimsenin inkarcı olduğu tespitidir. Onun için de ayet la tekunu kellezine keferu, şu küfreden kimseler gibi olmayın diyor. Bu küfreden, bu inkar eden kimseler ne yapmışlar da küfürlerine belge vermişler, küfürlerini belgelemişler? Bunlar Allah yolunda savaşan, Allah yolunda alın teri, zihin teri, yürek teri döken, Allah yolunda ter, gözyaşı ve kan veren insanlar için demişler ki, bizim yanımızda olsalardı, bizim gibi uslu uslu otursalardı ya da bizim gibi akıllı davransalardı, belki içlerinden argo ifadeyle enayilik yapmasalardı da demiş olabilirler. Ne ölürler, ne öldürülürlerdi. Böyle yaklaşmışlar. Kim için? Öncelikle ayetin birinci muhatabı olan insanlar için bu ayetin ifade ettiği tarihi gerçek Uhud Savaşı'nda şehit düşen müminler. Bunu söyleyen insanlar da savaş meydanına geldikleri halde savaş başlamadan önce orduyu terk edip Resulullah'ı yarı yolda bırakan hainler. İşte böyle bir mantıkla yaklaşmışlar olaya. Ancak olayın tarihsel boyutu bir tarafa. Olay tüm zamanlarda tüm insani durumlar için geçerli öğütler sunuyor bize. Bu öğütlerin başında inancı uğruna bedel ödeyen kimseleri küçümsemenin ahlaki bir davranış bozukluğu olması. Evet, inancı uğruna bedel ödeyen, inancı uğruna bir şeyler veren insanları küçümsemek ya da onları akıllı olmamakla, onları rasyonel düşünmemekle, onları menfaatini bilmemekle suçlamak gibi gerçekten akılsızca bir davranış Kur'an tarafından küfür olarak nitelendiriliyor ki bu küfür ahlaki olarak nankörlük, yani münkiri nimet anlamına nankörlük, akidevi olarak da inkara denk düşüyor. Bu noktada adeta bu ayet bize modern bireyin bir fotoğrafını veriyor. Modern birey rasyonel düşünür. Müslüman şahsiyet ise salih amel yapar. Rasyonel düşünmekle Allah rızası için düşünmek arasında derin bir fark var. Rasyonel düşünce aslında akıllı düşünce değil, akılcı düşünce. Bencilce, egoistçe düşünce. Bu bencillik şeytanın süslediği bir takım mazeretlerle de bezenmiş bir şekilde oluyor. Onun için de Müslüman şahsiyet uzun vadeli düşünürken, ebedi saadetini düşünürken modern birey kısa vadeli düşünmekte, geçici hazlar ve mutluluklar peşinde koşmakta. Onun için de Allah'ın veresiye vereceği cenneti değil, şeytanın peşin tattıracağı zevklerin peşinden gitmekte. O nedenle de modern birey bu noktada tam da bu ayetin muhatabı olan bir mantıkla düşünen birey olup çıkmakta. Onun için Allah yolunda can veren, Allah yolunda bedel ödeyen, imanının ve inancının bedelini ödeyen insanlar için kötü söz söyleyenler, onları küçümseyenler, onların yaptığı bu fedakarlıkları yok sayanlar, iyi bilin ki ahlaken nankör kimselerdir Kur'an'a göre. Örneğin bir şehit, herhangi bir İslam coğrafyasında zalimlerle mücadele verirken başına birçok sıkıntı gelmiş, belki özgürlüğünden olmuş, hapis yatmış, belki canından olmuş, belki vatanından olmuş, sürgünlere, acılara, sancılara uğramış. Bu tür imanının bedelini ödeyen insanlar için iyi şeyler söylemeyenler, bunları küçümseyenler, hatta bunları şeytani bir ağızla terörist, su testisi, su yolunda kırılan su testisi ya da hızlı, fundamentalist, radikal vesaire gibi küçümseyici bir takım şablonlara, bir takım klişelere oturtmaya çalışmak işte tam da bu ayetin muhatabı olmak için yeterli sebeptir. Onun için Allah yolunda bedel ödemiş insanlar, Allah yolunda bedel ödememiş insanlarla hiçbir zaman Allah tarafından aynı tutulmayacaktır. Ve bu ayet, Allah yolunda bedel ödemiş, Allah yolunda can vermiş, Allah yolunda bir şeyler feda etmiş insanların arkasından onları küçümseyici, onların ödediği bu bedeli küçümseyici davrananları ahlaken nankör, itikaden de inkarcı olarak nitelendirmektedir. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Zira Allah bunu onların içine bir yürek yarası, bir dert yapacaktır. İçlerine dert olarak oturacaktır. Bir yumruk gibi yüreklerine bu söz oturacaktır. Nerede oturacaktır? Tabii ki ebedi hayatta öncelikle böyle söyledikleri için oturacaktır içlerine. Onların nail oldukları büyük ödülü gördüklerinde oturacaktır bu söz. Kim akıllı ve uyanıkmış, kim uyur gezermiş, o zaman öğrenecekler. Allah yolunda bedel ödeyenler mi daha akıllıca düşünmüşler, daha menfaatlerini kollamışlar, yoksa Allah yolunda hiç bedel ödemeyip geçici zevkleri uğruna bir ömür tüketenler mi daha menfaatlerini düşünmüşler, akıllıca davranmışlar? İşte bunu gerçek bir biçimde orada görecekler. Ve bu söz, Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla bedel ödeyen Allah yolunun mücahitlerinin arkasından atanlar, onlar için kötü söz söyleyenler, söyledikleri bu kötü söz yüreklerine bir taş gibi oturacak. Allah onların söylediği bu sözü bir yürek yarası yapacak diyor ayet. Keşke, nolaydı diyecekler. Nolaydı. Biz de onlar gibi yapaydık. Keşke nolaydı. Biz de o fedakarlığa katlanaydık. Şimdi bu büyük ödülü alaydık. Keşke biz de onlar kadar akıllı davransaydık diyecekler. Tabii burada bir ima daha var, bir atıf. O atıf da insanın kendi planına Allah'tan fazla güvenmez. Yani bizim gibi yerlerinde otursalardı, etliye sütlüye bulaşmasalardı, başlarına bunlar gelmezdi diyen bir mantığı düşünün. Bedel ödeyen insanlar için, özgürlüğün bedelini, hürriyetin bedelini, yaşamanın bedelini, hayatın bedelini, inanmanın bedelini, her şeyden öte insan olmanın bedelini ödeyen insanları düşünün. Bu biraz da insanlık adına ödenir. Örneğin, tüm bir toplumun özgürlüğü için bakarsınız birileri kendilerini feda eder ve cezaevlerinde sürünürler. Aslında cezaevlerinde sürünenler belki bir yerde özgür, kendilerini özgür zannedip de dışarıda gezenler nefislerinin ve hazlarının kölesidirler, esiridirler. Hani o akıllı deli gibi. Öyle derler ya, cezaevlerini dışarıdakiler kendilerini suçsuz zannetsinler diye, tımarhaneleri de dışarıdakiler kendilerini akıllı sansınlar diye yaparlar. Bu söz bir parça doğruyu ifade ediyor. Onun için özgürlük uğruna, inancı uğruna, insanın geleceği uğruna cezaevlerine düşmüş, işkencelerden geçmiş insanlar aslında sırf kendileri için yapmıyorlar bu yaptıklarını. Üzerinde yaşadıkları ülkenin insanları için de yapıyorlar. Çünkü onlar bir yerde toplumun bacası hükmünde. Toplum yanıyorsa dumanı onlardan çıkıyor. Onlar toplumun yangın kulesindeki uykusuz nöbetçiler. Toplum yanarken onlar yangın var diye bağırıyorlar. Tabii ki yangını çıkartan kundakçılar tarafından da işkenceye alınıyorlar. Eziyet ediliyorlar. Tutsak ediliyorlar. Hürriyetleri elinden alınıyor. Çünkü yangının çocukları kimsenin yangın var diye bağırmasını istemiyor. Yakmak istiyorlar. Yakarak seyretmekten zevk alacaklar. Neron tabiatlı, sadist kişilikli bir takım insanlar, işte yangın var diye bağıran bu toplum sitesinin uykusuz nöbetçilerini toplum adına cezalandırıyorlar. Onlar cezalandırılacağı zaman, cezalandırıldığı zaman artık toplumda kimse yangın var diye bağırmayacak. Hatta yangına bizatihi her şeyiyle muhatap olan bazıları dahi ne bağırıyorup da keyfimi kaç, ne bağırıp da keyfimi kaçırıyorsun be adam diye yangını çıkarana değil de yangını haber verene kızıyorlar. İşte bu ayette biraz da bu ifade edilmiyor mu? Vallahu yuhyi ve yumit. Çünkü ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Öyle ya. Yani bizim yanımızda dursalardı, bizim gibi düşünselerdi, ne ölürler, ne öldürülürlerdi diyen bir insan öncelikle Allah'ın hayata müdahil olduğu gerçeğini unutuyor demektir. O Allah'ı hayattan dışlıyor demektir. Onun mantığı Allahsız bir hayat için çalışıyor demektir. Bu büyük bir inkar türü. Onun içindir ki bu düşünce biçimi, bu mantık Kur'an tarafından küfür olarak nitelendiriliyor. Allah'ı hayattan dışlayan bir mantık. Allah'ı olayların dışında gören bir mantık. Allah'ı olaylara hiç müdahale etmeyen bir varlık olarak gören bu mantık Kur'an tarafından, Allah tarafından küfür, inkarcı mantık olarak nitelendiriliyor. Vallahu bima ta'malun basir. Ve Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Ve le in kutiltum fi sabilillahi ev muttum. Ve eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Allah'tan gelecek rahmet ve mağfiret onların yiyebilecekleri tüm dünyalıklardan daha hayırlıdır. Evet, Allah'ın bu mantığa verdiği cevap bu. Allah yolunda öldürülürseniz, Allah'ın size vereceği ecirle o sizi kendileri gibi olmaya çağıranların size vereceği ücreti bir karşılaştırın bakalım. Onların bir ömür topladıklarını bir kenara koyun. Allah'ın kendi yolunda bedel ödeyenlere vereceğini vaat ettiği ödülü bir kenara koyun. Kim akıllıymış? Kim daha karlıymış? Kim daha büyük elde etmiş? O zaman gör. Evet, herkes bilir ki bin birden büyüktür. Herkes bilir ki iki birden büyüktür. Eğer bu böyle ise, işte Allah'ın verdiği, Allah'ın vereceği ödülün dünyada kazanılan her bir dünyalıktan daha büyük, daha güzel, daha ebedi, daha kalıcı olduğu da bu kadar büyük, bu kadar kesin gerçekliktir. Yine ayet aynı mesajın farklı bir formunu getiriyor. وَلَاِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ Zira ölseniz de, öldürülseniz de, le ilallahi tuhşarun. Sonunda Allah katında toplanacaksınız. Evet, nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretiyor Kur'an bize. Ölseniz de, öldürülseniz de, ölmeseniz de, yatağınızda ölseniz de, en sonunda ölümden kaçabilecek misiniz? Ölümü kendinizden savabilecek misiniz? Sonunda varacağınız yer yine Allah'ın huzuru değil mi? Ey Allah'ı hayatına karıştırmak istemeyenler! Ey Allah'ın olaylara müdahale ettiğini kabullenmek istemeyenler! Siz sonunda nereye varacaksınız? İhanet ettiğiniz Allah'ın huzuruna varmayacağınızı mı sanıyorsunuz diyor Kur'an. Le ilallahi tuhşarun. Evet, kesinlikle sonunda Allah'ın katında toplanacaksınız. Bu olmayacak mı? Ve o zaman her duygunuzdan, her düşüncenizden, her sözünüzden hesaba çekileceksiniz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Şimdi Uhud'da geçen olaylar bir bir gözümüzün önüne getiriliyor. Daha önceki derste bu ayete değinmiştim. Şimdi de o değindiğim ayet şu anda geldi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Kimlere? Tabii ki savaşın sonunda savaşı yenik kapıyor Müslümanlar. Unutmayın ki Uhud Savaşı'nı Uhud'da karşılama fikri Resulullah'ın değil, savaş konseyinin çoğunluğunu oluşturan gençlerin görüşüydü. Resulullah çoğunluğun fikri o yönde olduğu için de kabullendi ve savaşı savunma savaşı olmaktan çıkarıp bir taarruz haline dönüştürdü. Ve Medine'nin dışına, şehrin dışına çıktı. Savaşı şehrin dışında yapmayı ısrarla teklif edenler, savaşın en sıcak anında Resulullah'ın etrafını boşaltmıştılar. Yine okçular da Resulullah'ın koyduğu yerde durmamışlardı. Onlar da çok azı hariç Resulullah'ın emrini çiğnemişler ve yerlerini terk etmişlerdi. Yani disiplinsizlikleri nedeniyle peygamber ordusunun yenilmesine neden olmuşlardı. Ama bütün bunlara rağmen Resulullah tüm kaynakların bize aktardığı rivayetleri topladığımızda şu gerçek ortaya çıkıyor ki Resulullah savaştan sonra hiçbirine küçük bir sitem dahi etmedi. Şöyle diyebilirdi, sizin yüzünüzden başımıza bunlar geldi diyebilirdi. Demedi. Siz eğer benim görüşümü kabul etseydiniz, savaş şurasında, savaş meclisinde benim görüşüm istikametinde görüş belirseydiniz, savaşı içeride karşılasaydık, yenilmezdik diyebilirdi. Ama hiçbirini demedi. Onun için de bu ayet, Resulullah'ın bu engin ahlaki tavrına dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda da liderin nasıl olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bir lider portresi çiziyor. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ. Zira eğer onlara karşı kırıcı, katı yürekli davransaydın, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ, kesinlikle senden uzaklaşırlardı. فَعْفُ عَنْهُمْ, şu halde onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, affettirmek için de dua et. Yalnızca affetme. Allah'ın da affetmesi için yalvar, yakar. Bu gerçekten de her liderde bulunması gereken bir hoşgörü örneği. Onları affet, Allah'ın da affetmesi için onlar için istiğfar et, dua et. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Dahası toplumsal her işte onlarla istişareye devam et. Bu emir daha da ilginç. Ayette kullanılan fil emr, tamamen tüm toplumsal ve sosyal olayların, tüm toplumsal ve sosyal olaylar için kullanılan bir terimdir. Emrin içerisine her tür toplumsal eylem girer. Onun için de sosyal her işinde onlarla müşavere et. Onlara danış. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a güven. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Çünkü Allah kendisine güvenenleri sever. Bu ayetin içerisinde geçen toplumsal her işte onlarla istişare et emri aslında İslam siyaset teorisinin temelindeki iki unsurdan biridir. İstişare adaletle birlikte İslami yönetim şeklinin iki temelinden biridir. Kur'an'ın emridir aynı zamanda. Onun için Kur'an'da bu ayetin dışında ayrıca şurayı yani kurum olarak şurayı öneren bir başka ayet de gelir ki ve emruhum şura beynehum. Sosyal işler onların sosyal işleri aralarındaki istişare iledir. Şuraya dayalıdır. Yani istişareyi kurum haline getirmişlerdir. İstişareyi bir sosyal müessese haline dönüştürmüşlerdir. Ayeti eğer açacak olursak bize verdiği mesaj bu. Şura kelimesi çok ilginçtir. Kök olarak bal yapma, bal toplama, bal çıkartma ile ilgili bir kelimedir. Onun için Arap dilinde istişarenin türetildiği kök kelimenin şurtul asel, ben bal çıkarttım deyiminden türetildiğini söyler dilciler ve tüm lügat ansiklopedileri. Buna göre bir arının çiçeklerden bal özü, çiçeklerden polen toplaması adeta şuranın nasıl yapılması gerektiğine bir işaret. Tıpkı bir arı bal yapmak için birçok çiçeğe muhtaçsa, çiçeklerin özlerini topluyorsa, ey liderler! Siz de yönetiminizi bal gibi tatlı kılmak istiyorsanız, toplumu tatlı bir hayat yaşatmak istiyorsanız topluma, o halde siz de en doğruyu bulmak için birer bal özü taşıyan akıllı insanların görüşlerine başvurun. Toplumun görüşlerini alın. İnsanların görüşlerine değer verin. Bu istişare kurumu yalnızca devlet yönetirken, yalnızca toplumsal yönetimlerde değil, aynı zamanda en küçük sosyal birim olan aileye kadar insanın bulunduğu her yerde geçerli. Bir aile reisi de ailedeki hayatı bala çevirmek istiyorsa, her ayı bal ayına çevirmek istiyorsa, her yılı bal yılına çevirmek istiyorsa, her günü bal gününe çevirmek istiyorsa, istişareyi evde bir kuruma dönüştürmeli. Ve bu şekilde çocuklarına da istişareyi öğretip, onların da yarın hayata atıldıklarında, insanların değerli görüşlerinden istifade etme imkanını, etme yeteneğini geliştirmeli. Onun için bu ayet bize İslam devlet yönetiminin, İslam siyasetinin en temel iki kavramından biri olan istişareyi işte böyle öngörüyor. Yine bu ayetin son istişare cümlesinden sonraki فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ artık kararını verdiğin zaman Allah'a güven cümlesinin nasıl anlaşılması gerektiği konusu müfessirler arasında tartışılmış. Klasik tefsircilerden birçoğu Resulullah'ın istişare etmekle birlikte istişarenin sonucuna bağlı kalmak gibi bir yükümlülüğü olmadığını düşünmüşler. Buradaki fe birilerine göre sadece bağlaç görevi yüklemiş fe'ye birileri. Hatta bazıları iptidaiye görevi yani bir cümlenin başlangıcı görevini yüklemiş fe'ye. Ama fe'ye takibiyye fe'si dediğimiz daha önceki cümlenin bir devamı, daha önceki cümlenin sonucunu tespit eden bir cümle. Yani iki nokta üst üste anlamını yükleyenler adeta bizim imla kurallarımıza göre iki nokta üst üste anlamı yükleyenler demişler ki hayır, istişare bağlayıcıdır. Oradaki fe onun için eğer istişare sonucunda ortak bir görüş belirmişse فَاِذَا عَزَمْتَ işte azmetmen gereken görüş odur, tutman gereken odur, o halde ona yapış ve Allah'a güven diye algılamışlar. Her iki algılayışında kendine göre elbette ki mesnetleri, delilleri var. Hazreti Ali de buradaki azmi bu ikinci şekilde yorumlamış. Demiş ki kendisine azm nedir diye sorulunca bu ayetteki azm. Şöyle cevap verir. Ehli hal vel akt, yani görüşüne başvurulmayı hak eden insanların görüşüne başvurduktan sonra çıkan sonuç üzerinde direnmektir, onu uygulamaktır diye tefsir etmiş. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse artık yenemez sizi hiç kimse. Ve in yahzulkum femen zellezî yansurukum min ba'di. Ama eğer sizi terk ederse ondan sonra size kim yardım eder? Evet. Allah size yardım ederse artık yenemez sizi hiç kimse. Ama eğer sizi terk ederse ondan sonra size kim yardım eder? Bunların kendisi müfessirdirler. Tefsire ihtiyaç duymazlar. Zaten bu sözler bir tefsirdir. Hayatın tefsiridir. Allah'ın davranışının tabirca ise Allah'ın eyleminin tefsiridir. Allah'ın ahlakının tefsiridir. Ve alallahi فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ şu halde müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Evet, eğer böyle ise gerçek, bu gerçeği artık Allah size bildirdi. O halde size de bir tek şey düşüyor. Sadece Allah'a güvenmek. Sadece Allah'a dayanmak. Bunu niçin böyle veriyor Kur'an? Uhud Savaşı'nda gelen yenilginin temelindeki yatan sebep buydu. Sadece Allah'a güvenmemek. Hatta belki başımızda peygamberden komutan var. Komutanı peygamber olan bir ordu hiç yenilir mi? Gibi bir mantığı vardı Uhud ordusunun. Ki bu mantığı alttan alta daha sonraki ayetler ele verecekler ve bu mantığı reddedecek daha sonra gelen ayetler. Böyle bir mantık olduğunu düşünün. Yalnızca Allah'a güvenmemek. İşte Allah buna bile razı değil. Ve böyle bir düşünce insanın eylemlerinden kendisinin sorumlu olduğu gibi ahlaki bir ilkeyi insana terk ettiriyor. Adeta eylemlerinizin ahlaki sorumluluğunuzu bırakıyorsunuz ve bahaneyi de başımızda peygamber gibi bir komutan var. Yenilir miyiz diye bahane ileri sürüyorsunuz. İşte bu noktada Kur'an o ebedi yasayı hatırlatıyor. Herkes eyleminin sonucunu mutlaka görür. Hem dünyada görür, hem ahirette görür. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلَّ Bir peygamberin hile yapması düşünülemez. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zira kim hile yaparsa kıyamet günü hilesi açığa çıkarılacaktır. Buradaki hileden kastın ne olduğu konusunda tefsirler çok farklı ve uzun uzun detaylar verirler. Ancak hiçbirisi de sahih bir habere dayanmaz. Özellikle bir kadife kumaş hikayesi anlatırlar ki Bedir'de bir kadife kumaş Bedir ganimetlerinin arasından kaybolmuş bu hikayeye göre. Ordu içerisinden, İslam ordusu içerisinden birileri de bu kumaşı Resulullah'ın aldığını sanmış. Tabi bu rivayetler birkaç açıdan bana inandırıcı gelmedi. Bir kez bu ayet Uhud'la ilgili ayetlerin pasajın tam ortasında. Yani yekpare aynı konudan bahseden, aynı seci ile biten yaklaşık ve birbiriyle hem muhteva hem de biçim olarak ilintisi belli olan ayetlerin arasından bir tek ayeti çıkarıp da bu ayet bu anda aynı grup içinde nazil olmadı, çok daha önce nazil oldu demenin inandırıcılığı herhalde olmasa gerek. Ve bunun için de elimizde inandırıcı bir belge de yok. Onun için bu ayetin Bedir'de nazil olduğunu söylemek doğru olmasa gerek. İkincisi, buradaki hile, Resulullah'a atfedilen hile, böyle gerçekten de hiç kimsenin inanmayacağı, hayatını müminlerin imanı uğruna vermiş, tüm servetini, tüm varlığını, tüm yaşamını insana imanı taşımak için harcamış bir peygamberin bir kadifeye tenezzül etmeyeceğini değil dostlar, düşmanlar da elbette ki bilirdi. Yani böyle bir gerekçe bana çok basit gözüküyor. Buna tefsir sahiplerinin iltifat etmiş olmaları bile bana garip geliyor şahsen. Ama ayetlerin de bize verdiği, sunduğu verilere bakarsak, bu ayette bahsedilen Resulullah'a münafıklarca atılan iftira bir malla ilgili değil, vahyin bizatihi kendisiyle ilgili olsa gerek. Çünkü bu ayetin devamında gelen ayet, bu iftiranın, hatta daha sonra gelen 162. ayet, bu iftiranın vahyin niteliğiyle ilgili olduğunu ifade için kafi. Eliyle yazıp bu Allah'tan geldi diyor gibi bir iftirayı hem Mekkeli müşrikler hem de Medine Yahudileri zaten Resulullah'a ediyorlardı. İşte bu noktada Resulullah'ın kendisine gelen vahyin Allah'tan geldiğini, bir hile ürünü olmadığını ifade eden bu ayet, Resulullah'a atılan bu çamuru, bu iftirayı reddetmek içindi. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Sonunda herkes yaptıklarının karşılığını eksiksiz alacak. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ve hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir. Evet, bu ayetin son cümleleri de zaten söylediğim gerekçeye adeta bir atıftır, bir delildir. Burada herkese karşılığının verileceği, ahirette kimin yalan söyleyip kimin söylemediğinin açığa çıkacağı ifade ediliyor. Kaldı ki hemen bir sonraki ayet, onu da okuyalım. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْفَاهُ جَهَنَّمْ. Hiç Allah'ın rızasını gözeten kişiyle, Allah'ın hışmına, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kişi bir olur mu? Bu çok ağır bir hitap. Bir kadife meselesi değil bu. Evet, bu çok daha derin bir mesele. Vahyin bizatihi varlığına yönelik bir iftiraya ancak böyle ağır bir cevap verilebilir. Onun için zaten kemen ba'e bisakatim minallah, Allah'ın gazabına, Allah'ın hışmına uğrayan kimse gibi midir cümlesi, Kur'an'ın farklı yerlerinde gadab ve sakat biçiminde yine farklı farklı gelir. Ki bu formda gelen birçok ayet, daha önce gelen ilahi mesajları tahrif eden, onları bozan, onlarla oynayan kimseler için kullanılır. Kur'an'da bu lanet formları. Allah'ın lanetinin üzerine olduğu söylenilen kimseler, genelde Allah'ın vahyiyle yerli yersiz oynayan, onu tahrif eden, onu inkar eden kimselerdir. Bu da gösteriyor ki yukarıdaki hile iftirasıyla ilgili olan şey vahiyle ilgili bir olaydır. Yani müşriklerin ya da Medine Yahudilerinin ya da münafıkların veya hepsinin birden Resulullah'a vahyi eliyle yazıp da Allah gönderiyor diye hile yapıyor iddiasına ilahi bir cevaptır. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Orası ne kötü bir duraktır. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın katında farklı konumlara sahiptirler. Yani yukarıda sözü edilen iki tür mantık. Biri Allah'ın rızasını gözeten mantık, ikincisi ise Allah'ın hışmına uğrayan mantık. Onun için hum deracatun indallah, onlar Allah'ın katında farklı konumlara sahiptirler diye çevirdim. Farklı dereceler demedim. Çünkü derece olunca adeta aynı konumda bulunanların arasındaki farklı katmanlar gibi anlaşılır diye. Farklı konum, 180 derece birbirinden farklı. Biri negatif, biri pozitif konum. Hum deracatun indallah. Vallahu basirun bima ya'malun. Zira Allah yaptıkları her şeyi görmektedir. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ. Doğrusu Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ İçlerinden bir elçi çıkararak Allah'ın ayetlerini onlara okumak ve yuzekkihim onları arındırmak ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ilahi kelamı ve hikmeti onlara öğretmek için içlerinden Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. İçlerinden bir elçi çıkararak Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. Ve bu elçi ne yapmıştır? Allah'ın ayetlerini onlara okumuş, onları arındırmış ve ilahi kelamı ve hikmeti onlara öğretmiştir. Adeta yukarıdaki vahyi kendi eliyle düzüp koşuyor iddiasına, iftirasına bir cevaptır diye düşünüyorum bu ayet. Çünkü her elçinin görevi Allah'ın ayetlerini müminlere okumak, hikmeti ve ilahi kelamı müminlere öğretmek ve onları arındırmaktır. Her elçinin görevi budur. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bundan başka bir şey yapmamıştır. Onun için de Resulullah'ın peygamberliğine yönelik tüm eleştirileri Kur'an, daha önceki peygamberlerin yaptığından farklı bir şey mi yapıyor ki, siz, özellikle siz ey ehli kitap, kendi peygamberlerinizin getirdiğinden farklı bir şey getirmiyor ki. Daha önceki peygamberlerin yaptığından fazlasını ya da farklı bir şey yapmıyor ki. Tüm peygamberler ne yapmışsa Hazreti Muhammed'in yaptığı da o. İlahi kelamı ve hikmeti öğretiyor. Allah'ın kitabını size ulaştırıyor ve sizi temizliyor. Bunların hangisi kötü de siz peygambere karşı geliyorsunuz? Peygamberin nübüvvetini reddediyorsunuz. Bunların hangisi sizin aleyhinize demek istiyor adeta? Ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Oysa ki daha önce apaçık bir sapıklık içerisindeydiler diyor Kur'an. Onlar, yani demek ki bu itirazı yöneltenler müşriklerin içerisinden çıkıp da iman etmiş gibi görünen ya da gerçekten iman edip daha sonradan kuşkuya ve nifaka, ikiyüzlülüğe düşen insanlarmış. Onun için onlar daha önceden apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Allah onları Hazreti Peygamber'le sapıklıktan kurtarıp imana erdirdi. İmana eren bu insanlar daha sonra şeytanın ve nefislerinin, içgüdülerinin, ayartıcı özbenliklerinin vesvesesine kapıldılar ve şimdi de tutmuşlar, böyle diyorlar dediğini anlayabiliriz. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا İlginç. Yine Uhud bağlamında çağlar üstü bir örnek. Onları iki kat musibete uğrattıktan hemen sonra, bu hemen manasını buradaki قَدْ أَصَبْتُمْ'daki قَدْ edatı verir. Fiil-i mazinin başında bazen kat, yakın geçmiş anlamı verir. Onları iki kat musibete uğrattıktan hemen sonra, o musibet sizin başınıza da geldi diye, bu neden böyle oldu diye soruyorsunuz, öyle mi? Evet, Kur'an böyle diyor. Onların başına iki kat gelen şey, size bir kat gelince dönüp diyorsunuz ki bu neden böyle oldu? Kultum enna hâzâ. Enna hem nasıl hem de nereden anlamlarına gelir. Onun için nasıl oldu, nereden geldi bu iş başımıza diyorsunuz. Kul, cevap ver onlara. Huve min indi enfusikum. De ki, sizin yüzünüzden böyle oldu. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah her bir şeye kadirdir. Güç yetirendir. Yukarıda söylemiştim ya dostlar. Başımızda peygamber gibi bir komutan var. Allah da bizimle. Biz Müslümanız. Allah bizim yanımızda, bizim tarafımızda. Başımızda da Allah'ın sevgili peygamberi var. O halde ne yaparsak yapalım biz yenilmeyiz. Mantığı sorumsuz ve gayri ahlaki bir mantık. Sorumsuz bir mantık çünkü başarıyı, sonucu kendi eyleminizin sorumluluğunun dışında değerlendiriyorsunuz. İki, gayri ahlaki bir mantık. Gelecek sonucun sizin gayretinizden, sizin çabanızdan, sizin niyet ve eylemlerinizden bağımsız, hiç ilişkisi olmadığını düşünüyorsunuz. Üçüncüsü de hiçbir gayret sergilemeden, kendi çabanızı göstermeden adeta haksız kazanç bekleyerek Allah'tan umuyorsunuz ama Allah'ın yasasına uymuyorsunuz. Nedir Allah'ın yasası? Sebep-sonuç ilişkisi Allah'ın genel yasasıdır. Bu yasayı koyan Allah olduğu için sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşen tüm olaylar, eylemler ve sonuçlar için Kur'an'da hep Allah'ın iradesine atıf yapılır. Yani onu biz diledik buyurduğu, Allah'ın buyurduğu her bir şeye bakınız, aslında sebep-sonuç yasasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Çünkü o yasayı biz koyduk anlamına alınır bu. O yasayı biz koyduk. Bu nedenle Allah'ın koyduğu yasaya uymuyorlar ama Allah'ın yardımını istiyorlar. Ve diyorlar ki şimdi bu nereden geldi başımıza yenilince? Niçin diyorlar? Bedir'de yenmişlerdi ya. Bedir bir ödüldü ama Bedir'de kendileri de azami gayreti sergilemişlerdi. Yani yasaya uymuşlardı Bedir'de. Oysa ki Uhud'da yasaya uymadılar. Ve Allah'ın mesajı şu oldu. Yasaya uymayana torpil geçmiyoruz. Kimden yana olduğunuz önemli ama kendinden yana olduğunuzun yasalarına uymak da en az o kadar önemli. Çünkü Allah'ım senden yanayım diyeceksiniz ama senin yasana uymuyorum diyeceksiniz. Yani seninleyim sana karşı demek gibi bir şey bu. Bir paradoks. O nedenle de Allah onları yenilmekle sınadı. Yenilmekle sınadı çünkü Allah'ın yasasına uymadılar. Onlar kendi eylemlerinin sorumluluğunu Allah'a attılar. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmediler. O nedenle de bu başımıza nereden geldi dediler. Allah'ın cevabı sizin yüzünüzden geldi. Çünkü siz yaptınız. Bir, Resulullah'ın emrini dinlemediniz. Okçular Allah'ın peygamberinin koyduğu yerde durmadılar. İki, Allah'ın Resulüne ittiba etmediniz. Uymadınız. İnna Allahe ala kulli şeyin kadir. Allah her bir şeye güç yetirendir. Yani tüm yasaları koymaya gücü yetendir. Ve ma asabakum yevmel tekal cem'ani febi'iznillah. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izniyle gerçekleşti. Biraz önce söylediğimiz şeylerin bir açılımı. Yani başkasının koyduğu bir yasayla değil, Allah'ın koyduğu bir yasayla gerçekleşti. Allah'ın koyduğu yasaya isyan ettiniz, siz de o yasaya tabisiniz. Allah kendisinden yana olanların kendi koyduğu yasalara uymasını ister. Hem senden yanayım hem de yasanı çiğniyorum diyeni işte böyle cezalandırır. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِن۪ينَ Niçin yaptı bunu Allah diye sorarsanız cevabı bu. Bu da müminleri belirlemesi içindi. Tabii ki belirleyecek. Müminleri belgeleyecek, seçecek. Bir seçim vardı. İşte bu o seçimdir. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا Yine ikiyüzlüleri de belirlemek içindi. Müminleri ve ikiyüzlüleri ayırsın. Müminlerin içinde ikiyüzlüler yer alıyordu. İnanmış gibi yapıp da inanmayanlar, ya da dıştan inanıp da içten pazarlıklı olanlar, ya da ya Rabbi sen zaferi bize verirsen senden yanayım ama vermediğinde sana karşıyım diye Allah'la pazarlığa oturanlar. Allah'ım eğer üstte olursak senden yanayım, altta olursak sana karşıyım gibi iğrenç bir pazarlık yöntemini kendisine yöntem olarak seçenleri belirlemek için. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوِدْفَعُوا Gelin, Allah yolunda savaşın, dahası kendinizi savunun, اَوِدْفَعُوا Kendinizi savunun denildiğinde, bu çok önemli. Burada fi sebilillah evidfe'u, evi ya da değil de dahası diye çevirdim. Aslında yani diye de çevirebilirdim. Allah yolunda savaşın, yani kendinizi savunun. Bu şu anlama gelir bir yerde. Kendinizi meşru müdafaa ile savunmanız, Allah yolunda savaşmanızdır. Allah yolunda yapılan her savaş, bir yerde kendinizi savunmaktır. Meşru müdafaa hakkınızdır. Niçin? Çünkü kendi geleceğinizi savunmaktır Allah yolunda savaşmak. Kendi istikbalinizi savunmak, insanı savunmaktır. Yoksa Allah'ı savunmak değildir. Allah'ın savunmaya ihtiyacı yoktur. Allah savunmasız kalmaz ki Allah için savaşasınız. Allah için savaşmanın açıkçası insanın kendisi için savaşmasıdır. Allah için mücadele vermek kişinin kendi istikbali, kendi geleceği için mücadele vermesidir. Yani bu isimlendirme sizi yanıltmasın, doğru algılayın. Allah'ın savunmaya ihtiyacı yok. Sizin savunmanıza ihtiyacı yok. Siz savunmasız kalırsınız, Allah değil. Siz zorda kalırsınız, Allah değil. Onun için aslında Allah yolunda mücadele edin, Allah yolunda cihad edin emirlerinin tamamı kendiniz için cihad edin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Kendi istikbaliniz, kendi geleceğiniz, kendi mutluluğunuz için yapın anlamını taşır. İşte buradaki evi de onun için dahası biçiminde çevirdim. Gelin Allah yolunda savaşın. Evidfe'u, dahası kendinizi savunun denildiğinde قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ Hemen şöyle cevap verdiler. Eğer savaş çıkacağını bilseydik, kesinlikle arkanızdan gelirdik. Diyenleri belirlemek içindi. Başa dönecek olursak, anlam bu ayetin. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا İşte eğer savaş çıkacağını bilseydik, kesinlikle arkanızdan gelirdik diyen münafıkları belirlemek için yaptı bir de Allah bunu. Abdullah bin Übey ve onun arkasına peşine düşen münafıklar, niçin Uhud'da bizimle gelmedin diyen müminlere bu cevabı vermişlerdi. Biz savaş çıkacağını tahmin etmedik. Savaş olmayacak sandık. Savaş olacağını bilseydik, kesinlikle arkanızdan gelirdik cevabını vermişlerdi. Hum lil kufri yevme izin akrabu minhum lil iman. İşte bu tavır Kur'an tarafından şöyle nitelendiriliyor. Onlar o gün inkara imandan daha fazla yaklaştılar. İnkar ve imanı pozitif ve negatif kutup arasında bir yol, bir çizgi olarak adeta düşünün, tasavvur edin. Bu çizgi, bu yol üzerinde insan amelleriyle ya imana ya da inkara gidip geliyor. Yani insanı amelleri ya pozitif iman kutbuna yaklaştırıyor ya negatif küfür kutbuna yaklaştırıyor. Burada ifade edilen hakikat adeta imanı bir yol, imanı iki kutuplu bir yer gibi tasavvur etmek ve ameller de iman ya da inkara kişinin yaklaşıp uzaklaşmasını belirleyen bir etken olarak düşünmek gerekiyor. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Biraz önceki açıklamamı şunun için yaptım. Amelle imanın alakası nedir? Davranışla imanın alakası nedir diyenlere işte harika bir cevap. Hani iman saçakları marifet, bilgi, kökü tasdik, gövdesi ikrar ve meyvesi amel olan bir ağaçtır diye tarif edilir. İşte buradan da algılıyoruz ki amel imandan hepten bağımsız değildir. Yani yaptığınız eylemler sizin imana ya da inkara olan yakınlığınızı belirliyor. Vallahu a'lemu bima yektumun. Oysa ki Allah onların gizledikleri şeyi çok iyi biliyordu. Allah'a ihanet etmişlerdi onlar. Yani onların gizledikleri şey neydi? İkiyüzlülerin Allah davasına ihanetti. İhanetlerini gizliyorlardı. Hala dışarıdan mümin gibi gözüküyorlar ama Allah davasından yana durmuyorlardı. Yani Allah'ın davasını savunmuyorlardı. Yine de Müslümanız diyorlardı. Yine de namaz kılıyorlardı. Hem de namazlarını peygamberin arkasında kılıyorlardı. Tüm ibadetlerini yaptıklarından hiç kuşkunuz olmasın Medine münafıklarının. Medine münafıkları ibadetlerini yapmaktan da öte mescit bile yaptırıyorlardı. Mescid-i Dirar onların inşa ettiği bir mescid. Bakınız, Medine münafıkları namazlarını terk etmiyorlardı ki. Medine münafıkları oruçlarını terk etmiyorlardı ki. Medine münafıkları Allah davasını savunmuyorlardı. Allah davasını savunanları yalnız bırakıyorlardı. İşte onlar bu tavırlarıyla innel münafıkîne fidderkil esfeli minen nâr. Cehennemin en tabanında olmayı hak ediyorlardı. Münafıklar ateşin en derin tabakasında olacaklar hitabına muhatap oluyorlardı. Yani kafirlerden daha katı, daha şedid, daha tehlikeli addediliyorlardı. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا Kendileri evlerinde oturdukları halde kardeşleri hakkında diyorlardı ki, o münafıklar, kardeşleri hakkında diyor, bakınız. Yani hala onların kendilerini kimden saydığı konusu kuşkulu. Onun için de ibare böyle gelmiş. Mümin kardeşleri hakkında diyorlardı ki onlar, لَوْ اَتَاعُونَ مَا قُتِلُوا Eğer bize uysalardı, öldürülmüş olmayacaklardı. قُلْ Cevap ver onlara. فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, eğer sözünüzde sadıksanız başınızdan savun bakalım ölümü. Yani eğer siz samimiyseniz ölümü hepten savun. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Şimdi onların şahsında hepimize bir uyarı. Allah yolunda canını veren kişilerin Allah katındaki durumları sadece Allah'tan öğrenilir. Onun için bu ayetlerin tefsire ihtiyacı yok. Bu ayetler gayba ilişkin birer tefsirdirler zaten. Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Aksine onlar diridirler. Rızıkları Rableri katındadır. Ferahine bima ataahumullahu min fadli. Onlar Allah'ın lütfundan kendilerine bağışladığıyla kıvanç duyarlar. Ve yestebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim. Arkadan gelip de henüz kendilerine kavuşmamış olan kimseleri müjdelemek isterler. Arkadan gelip de henüz kendilerine kavuşmak isteyip, şehit olmak isteyip de henüz şehit olmamış, Allah yolunda mücadele vermeye devam eden ve Allah yolunda canlarını vermek isteyen kimseleri müjdelemek için can atarlar. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ne ile müjdelemek için can atarlar? Geleceğe ilişkin kaygı, geçmişe ilişkin hüzün çekmeyecekleri müjdesini vermek için. Bu müjdeyi niçin vermek isterler? Kendi başlarına geldi de onun için. Yani biz geçmişe ilişkin üzüntü duymuyor, şu anda gelecekten kaygı da etmiyoruz. Özgürlük ve güvenliğimizi ebediyen sağladık. Biz size bu müjdeyi vermek isteriz diye müjde vermeye can atarlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُعْ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Ve yine onlar Allah'ın nimeti ve keremiyle Allah'ın müminlere ait ecri zayi etmeyeceğini müjdelemek için can atarlar. Yani Allah'ın kendi yolunda bir şeyler ödeyen, kendi yolunda bir bedel ödeyen kimselere nimet ve keremiyle davranıp müminlere ait ecri zayi etmeyeceğini, müminlerin mutlaka ecirlendirileceği, ücretlendirileceği, bir cennet gibi bedel verileceği konusunu müjdelemek için can atarlar. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Onlar ki kendilerine dokunan zarardan sonra Allah'ın ve elçisinin çağrısına uydular. Kim bunlar? Uhud Savaşı'ndan bir gün sonra Resulullah'ın düşmanı takip etmek için oluşturduğu ordunun erlerine söyleniyor bu ayet. Bu ayetin muhatabı, birinci muhatabı onlar. Tabii ki bu ayetler tüm zamanlar için geçerli olan insani durumlara birer atıftır. Ancak birinci muhatapları için bu ayetlerin bize hatırlattığı tarihi vaka o. Uhud yenilgisinin hemen ertesi gün Resulullah Medinelileri toplamış ve düşmanı takip etmek için bir ordu hazırlanmasını emretmişti. Kimse çıkmadı. Çünkü ciddi bir korku duyuyorlardı. Unutmayın, hem yenilmiştiler hem de karşılarında sayıca, gerçekten de orantının kurulamayacağı kadar büyük bir ordu vardı. Resulullah'ın şu sözü üzerine 1500 kişi toplanmıştı. Aranızdan hiç kimse gitmese de ben tek başıma giderim. İşte Hamraul Esed denilen yere kadar gittiler. Medine'ye 8 millik bir mesafede. Hamraul Esed. İşte bu seferin ismi tarihlere Hamraul Esed seferi olarak geçti. Bu ayette ifade edilen de bu. Kendilerine dokunan zarardan, yani yara aldıktan sonra Allah'ın ve elçisinin çağrısına uydular. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Bunlardan iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuşananları muazzam bir karşılık beklemektedir. Müjdeliyor ayet. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Bir takım insanlar kendilerine, bakın düşmanlarınız size saldırı için toplandılar. Onlardan sakınmanız gerek demişlerdi de. فَزَادَهُمْ imana. İşte bu haber üzerine onların imanı artmıştı. Bu haber onların imanını artırmıştı. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ Ve onların bu korkutma propagandasına karşı verdikleri cevap şu oldu. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Burada bahsedilen ve müfessirlerin ortaklaşa bize naklettikleri olay da Ebu Süfyan'ın şu meydan okumasına karşılık, ki Ebu Süfyan şöyle demişti, Mekke ordusu komutanı ve Mekke reisi Ebu Süfyan, Bedir'in rövanşını yapmaya ne dersiniz demişti. Bedir'in yıl dönümünde Bedir'in rövanşına davet etmişti müminleri. Bedir'in yıl dönümü geldiğinde Medine üzerine münafıklar arasından gönüllü propagandacılar salmıştı. Bu propagandacılar Mekkeli müşriklerin yaklaşık 20 bine yakın insanla Medine üzerine yürüdüklerini yayıyorlar ve korkutuyorlardı insanları. İşte bu sırada Resulullah asker toplanması için emir verdi. Gerçekten de bu korku o kadar iliklerine işlemişti ki Medinelilerin, gönülsüzlük gösterdiler. Resulullah bu sefer sırasında da kendisini savunanların kendisiyle gelmelerini, eğer kendisiyle beraber olmuyorlarsa kendisinin onlarla ilişkisinin kalmadığını ilan etti. Ve bunun üzerine yaklaşık 1500 kişilik bir müminler grubu Resulullah'la birlikte Bedrussura, Küçük Bedir denilen yere kadar gittiler. İşte bu sefere bir atıftır bu ayet. Ve bu ayette bu propaganda müminlere yapılınca onların imanını artırmıştı diyor. Ve demişlerdi ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. فَنْغَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ Onlar Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar dokunmadan geri döndüler. Evet, olayları anlatıyor ayet tamamen. Hemen belki bu Bedri Sura'dır, belki de Hamraul Esed gazvesidir. Yani iki konuda da farklı farklı rivayetler var. Bu ayetlerin hangisine ait olduğu konusunda müfessirler mütereddit davranmışlarsa da ben bu ayetin ve bundan önceki ayetin yine Uhud çerçevesi içerisinde Uhud gününden bir gün sonraki Hamraul Esed ile ilgili olduğunu sanıyorum. فَنْغَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ Onlar Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar dokunmadan geri döndüler. Evet, hiçbir zarar dokunmamıştı o takibe giden müminler ordusu zararsız bir biçimde geri döndüler. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Zira onlar Allah'ın rızasına taliptiler. Çünkü onlar Allah'ın rızasına taliptiler. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظ۪يمٍ Allah ise sınırsız lütuf sahibidir. Yani Allah ve Resulü ile değil de nefis ve şeytanla ittifak kuran amaç birliğine girenler gibi davranmadılar. Onlar Allah ve Resulü ile ittifak kurdular, onun içinde ondan ayrılmadılar. Allah ve Resulü kendileriyle ittifak kuranla ittifak kurar. Siz Allah'ın davasıyla ittifak kurarsanız, Allah da sizinle ittifak kurar. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ve Allah inananları savunur. Eğer siz şeytanla ittifak kurarsanız, içgüdülerinizle ittifak kurarsanız, geçici menfaatlerinizle ittifak kurarsanız, nerede olduğunuzu bakılmaksızın Allah'ın yardımı sizden esirgenecektir. Çünkü siz Allah'ı müttefik olarak kabul etmediniz. Allah'ın davasını ittifak kurmadınız Allah'ın davasıyla. Onun için de Allah'tan yardım beklemeye hakkınız kalmamıştır. İnnemâ zâlikumu şeytanu yuhavvifu evliyâeh. Şeytan yalnızca kendi dostlarından korkmanızı telkin eder. Şeytanın telkini sizi kendi dostlarıyla korkutmaktır. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Allah'ın telkini de nedir peki? Şeytanınkine karşılık şudur. O halde onlardan korkmayın. Yalnızca benden korkun eğer gerçekten inanıyorsanız. Allah'ın telkini de budur. Şeytan kendi dostlarından korkutur, dostlarıyla korkutur. Dikkatinizi çekerim, kendisiyle değil. Allah ise sizi kendisiyle korkutur. Daha doğrusu bu korku nasıl bir korkudur? Sevgiyi kaybetme korkusudur. Allah beni sevmez diye korkmaktır. Allah'ın sevgisini yıpratır mıyım acaba korkusudur. Allah beni sevmezse, dünya alem sevse ne olur ki korkusudur. Allah beni severse, dünya alem sevmese ne olur ki rahatlığını size kazandırır. Allah severse sizi herkese sevdirir. İşte bu rahatlığı kazandırır. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Küfürde birbirleriyle yarış halinde olanlardan dolayı üzülme. Bu da Resulullah'ın şahsında tüm İslam davetçilerine, tüm alimlere, tüm İslami önderlere bir uyarı. Küfürde birbirleriyle yarış halinde olanlardan dolayı üzülme. Üzülmene değmez bunlar. Yani kendisi için üzüleceğiniz insanlar en azından küfürde olsalar dahi cehaletleri sebebiyle küfürde olanlar olsun. Ama küfürde önderlik yapıyorlar. Ve cehaletleri değil de bile bile küfürde direniyorlar. Ve küfürde yarışmaya başlıyorlarsa bunlar kendisi için üzülmeye bile değmeyecek insan müsveddeleridir. İnnehum len yedurrullâhe şey'e. Kesinlikle onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Yuridullahu ellâ yec'ale lehum hazzan fil âhira. Evet, burası çok önemli. Allah onların ahiretten hiçbir pay almamalarını murad eder. Allah'ın muradı onların ahirette bir pay sahibi olmamalarıdır. Allah dünyada onların önünü açmıştır. Sınırsızca açmıştır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Ve onları şiddetli bir azap bekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ لَنْ يَدُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا İman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. İman karşılığında küfrü satın almak. Bunun için öncelikle imanınızın olması gerekiyor. Yani önce imanı varken sonra o imanı küfür karşılığında satanlar. Ne korkunç bir alışveriş değil mi? Ne zararlı bir alışveriş. Sonunda cennet verim cehennem almaya benziyor bu alışveriş. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ve onları şiddetli bir azap bekler. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Zira kafirler sanmasınlar ki onlara mühlet vermemiz kendi hayırlarınadır. Evet, küfründe direnen kimseler kendilerine süre tanımamızı kendi hayırlarına zannetmesinler. Kendilerinin önünü açmamızı, kendilerine dünyanın binbir nimetini sermemizi hayırlarına zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا Onlara yalnızca günahlarını artırsınlar diye mühlet verdik. Evet, onlara yalnızca günahlarını artırsınlar diye süre tanıdık, izin verdik. Yani tabirca ise iplerini boyunlarına dolayıp saldık. Saldık ki kendilerinin cehennemlerini büyütsünler. Çünkü her yaptıkları kendi aleyhlerine oluyordu. Onun için Allah'ın dalalete göndermesi, Kur'an'da Allah'ın dalalete göndermesi, dalalete sokması ibareleri var. Bunlar hep böyle anlaşılır. Allah bizatihi hiç kimseyi saptırmaz. Ama Allah bırakır. Terk eder. Allah terk ederse zaten kişi kendi ayartıcı güdüleriyle baş başa kalır. Kendi güdüleriyle baş başa kalınca da güdüleri insanı Allah'tan uzaklaştırır. İnsanı kendisinden uzaklaştırır. Kişiyi öz benliğinden uzaklaştırır, kendisine karşı yabancılaştırır. Kendisine karşı yabancılaşan hakikate karşı yabancılaşır, hakikate karşı yabancılaşan Allah'a karşı yabancılaşır. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Sonunda onları da alçaltıcı bir azap bekler. Günahların artmasını Allah'a izafe edilmesi bu ayette, sebep-sonuç yasasının bütün mahlukat için geçerli kılanın Allah olduğu gerçeğine bir atıftır. Evet. Yani günahların artması Allah'a izafe ediliyor. Çünkü günahı artan cehennemine yaklaşmış olur. Eylemi ile kendi cehennemini kazanmış olur. Bunu takdir eden, bu yasayı koyan, yani kişinin sonucunu kendisi belirler. Sebebi eylemidir, sonucu eyleminin sonucudur. İşte bu kanunu koyan Allah olduğu için burada Allah'a atfediliyor. Günahlarının artmasının Allah'a atfedilmesi, Allah artırdı denmesi bu yüzdendir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Ey kafirler, tüm ittifakla tüm müfessirler bu ayetin hitap ettiği kitlenin küfründe direnenler olduğudur. Ey kafirler güruhu, ey inkarcılar, Allah müminleri sizin yaşadığınız hayat tarzı üzere bırakacak değildir. Evet, Allah müminleri sizin yaşadığınız hayat tarzı üzerine bırakacak değildir. Ya da Allah'ın müminleri sizin hayat tarzınız üzere bırakması düşünülemez. Böyle bir şeyi kimse düşünemez. Hatta yemizel habise minet tayyib. Nihayet Allah iyiyi kötüden ayıracaktır. Buradaki مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ibaresi, dikkatinizi çekerim. Hemen ondan önceki yarım cümlede zamirler çoğul gaib zamiri iken, çoğul gaibe hitap edilirken, burada hemen entum, muhatap zamirine geçildi. Muhataptan söz ediliyor. Siz. Zamir değişiverdi. Hitap, muhatabın şekli değişti hemen. Muhatap gaipken hemen muhataba dönüştü burada. Bizatihi bir diyaloğa dönüştü. Siz ifadesi kullanılıyor. Onun için ma entum aleyh kalıbı hadislerde de geçer. Hayat tarzı diye çevirmek çok daha doğru bir çeviridir. Üzerinde bulunduğunuz şey manasına gelir. Yani yaşadığınız sistem, yaşadığınız hayat biçimi. İşte Allah müminler için bir hayat tarzı çizmiştir. Müminler kafirlerin hayat tarzını yaşayamaz. Bu anlama gelir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِه۪ي مَنْ يَشَاءَ Fakat Allah bu amaçla elçilerinden dilediğini seçer. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ Şu halde Allah ve elçilerine, evet, فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ Şu halde Allah ve elçilerine iman edin. Allah ve elçilerine iman etmeniz gerekir. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Zira eğer inanır ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, o zaman sizi muazzam bir ecir bekler, karşılık bekler. Biz sorumluluğunun bilincinde olan ve iman eden kimselerden olmamızı Rabbimizden canı gönülden diliyoruz. Ve Rabbimiz bize kamil bir iman ve sorumluluk bilinci ver diyoruz. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.